Szczegóły promocji w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 14 października, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis, a w nim najnowsze dane po przeliczeniu głosów w sprawie 83% komisji. Pierwszy raz w historii Polski jest tak duże poparcie dla jednej formacji politycznej, mówi szef kancelarii premiera. PSL zyskał, bo odszedł od formuły opozycji totalnej, uważa politolog Waldemar Paruch. Po przeliczeniu głosów z ponad 80% komisji wiadomo, że Prawo i Sprawiedliwość zdobyło w wyborach do Sejmu ponad 45%, Koalicja Obywatelska ponad 26%, SLD ponad 12%, PSL prawie 9%, Konfederacja prawie 7%. Status quo nie został utrzymany, mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Jego zdaniem wstępne wyniki wskazują na wyjątkową sytuację. To jest naturalne, że partia, która przekonuje do swojego programu, niezależnie czy jest lewicowy czy prawicowy, chciałaby zdobyć jak największe poparcie. My jesteśmy zadowoleni z tego, że pierwszy raz w historii Polski jest tak duże poparcie dla jednej formacji politycznej. To jest około 8 milionów głosów, które zostały oddane na Prawo i Sprawiedliwość. Nigdy w historii III Rzeczpospolitej podobnej sytuacji nie było. Z kolei zdaniem Janny Kluzik-Rostkowskiej z Platformy Obywatelskiej największe partie utrzymały stan posiadania. Zarówno PiS utrzymał status quo, mając większość pozwalającą mu rządzić samodzielnie, ale nie mający większości pozwalającej na zmianę konstytucji, tudzież nie mający większości pozwalającej obalić weto prezydenckie, co może nie być ważne w tej chwili, ale zobaczymy za pół roku. Jeśli chodzi o stan posiadania Platformy Obywatelskiej, to też mniej więcej jesteśmy na poziomie tej samej ilości mandatów. Wysoka frekwencja legitymizuje rządzących, zwraca uwagę politolog Ewa Marciniak. Każda z partii apelowała o mobilizację, bo rzeczywiście mobilizacja, można powiedzieć, była bohaterem kampanii wyborczej. Oczywiście wysoka frekwencja legitymizuje rządzących i to będzie moim zdaniem eksploatowane na różny sposób. Socjolog Henryk Domański zauważa, że dystans między Prawem i Sprawiedliwością a Platformą Obywatelską wzrósł. To jest więcej niż było w 2015, także taka podwójna legitymizacja. Wzrost dystansu na korzyść PiS-u, no i większość Polaków poszła i zadecydowała. To jest legitymizacja dla Morawieckiego, to ja bym się zgodził, że będzie premierem, a po drugie PiS będzie kontynuował tą politykę. PiS zakłada pozostawanie przy władzy w długim okresie czasu i wchodzi na taki tor partii, która przez być może nawet kilkanaście lat będzie sprawowała władzę takiej normalnej demokracji, jak partia konserwatywna w Anglii. Dla mnie jest oczywiste, że Mateusz Morawiecki będzie premierem rządu, powiedział szef sztabu wyborczego PiS Joachim Brudziński. Według europosła po 89 roku tak wysokiej frekwencji nie było i nie było po 89 roku partii, która uzyskałaby tak wysoki wynik. Co do Polskiego Stronnictwa Ludowego, to w ocenie politologa Waldemara Parucha zyskało ono dzięki umiarkowanej postawie wobec partii rządzącej. Im bardziej PSL przestawał być opozycją totalną, tym bardziej wzrastało to poparcie. W tych debatach telewizyjnych Władysław Kosiniak-Kamysz wyraźnie odchodził od totalności, czyli z tego przekazu, który był budowany w koalicji europejskiej, negowanie wszystkiego i wszystkich. Platforma uzyskała słaby wynik, to wotum nieufności bez takiego stylu bycia opozycją w Polsce. Zasadnicza większość wyborców, czyli ponad 70%, nie chce takiej opozycyjności. W wyborach do Senatu kandydaci PiS zdobyli 45,79% głosów, a koalicji 33,9%. W południe ostatnie pożegnanie Janusza Kondratiuka, reżyser i scenarzysta, twórca komedii Dziewczyny do wzięcia oraz Czy jest tu panna na wydaniu, na trwałe zapisał się w historii polskiego kina. Uroczystości pogrzebowe rozpocznie w południe msza w Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym w Warszawie. Małgorzata Wosiek. Łukasz Maciejewski, wykładowca Łódzkiej Wyższej Szkoły Filmowej, z którą związany był Janusz Kondratiuk, wspomina reżysera. W swojej twórczości, w swoich filmach zestawiał rzadką cechę, jeśli chodzi o polskie kino, dowcip, poczucie humoru, ale nie wprost komediowe. Przypomniał, że w dorobku artysty jest niemy film pod tytułem Głos, który nazwał zapomnianym arcydziełem. Obraz ten powinien, zdaniem krytyka, znaleźć się w kanonie sztuki filmowej. Kino niepodległe stylistyczne, bardzo ryzykowne formalnie, niewiele osób o tym filmie pamięta, a moim zdaniem jest to rzecz dzisiejszej perspektywy zdumiewająca. Ostatni film Janusza Kondratiuka, zatytułowany Jak pies z kotem, miał premierę w ubiegłym roku. Po premierze Janusz Kondratiuk mówił. Spisałem to, co było. Te wszystkie rzeczy są prawdziwe. Jeśli chodzi o dialogi, jeśli chodzi o sytuację, ja po prostu to odtworzyłem. Janusz Kondratiuk zostanie pochowany w grobie rodzinnym na Powązkach Wojskowych. Małgorzata Wosiek, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Chrissy Hynde, Pretenders, Piotr Metz, witaj. Dzień dobry, podsmokaliśmy nad nową płytą Chrissy Hynde. Właśnie, wymieniliśmy zdania, to świetny album. I zaskakujący. Ale wiesz co, ja myślę, że jak jest dobry materiał, czyli ona wzięła klasyki, to jej głos brzmi aż tak, no po prostu fantastycznie. Natomiast kiedy pisała troszkę gorsze piosenki jako członkini Pretenders, to te ostatnie płyty nie były takie dobre. Ale brawo za pomysł, bo tak. Poszła śladami, nie wiem, Roda Stewarta na przykład, prawda? Śpiewając w ten sposób. Ja nawet pamiętam, że dostałem specjalną dyspensę od wytwórni, żeby zagrać wcześniej, bo nie mogłem wytrzymać. Ja też pamiętam to. Tak? Tak, bo ja nie dostałem tej dyspensy. No ale dzisiaj w sprawie zupełnie innej płyty. Płyta Bisza i Radeksa Duch Oporu. Radek Łukasiewicz opowiadał, że jego muzyczna kariera nagle wpadła w jakiś niezwykły zakręt, ponieważ on potraktował pierwsze spotkanie z Biszem jako trochę taką przygodę i eksperyment. I nagle okazało się, że być może jest to główny nurt jego twórczości. Kolejna płyta, na której bardzo ważne są teksty. Panowie podzielili się w sposób nietypowy, bo z tego co pamiętam, to większość refrenów napisał Radek, a Bisz pozostałą część tekstu. I w te teksty należy się zdecydowanie przy tej płycie wsłuchiwać. Szczególnie utwór, który był naszą piosenką dnia i którą za chwilę usłyszymy, Pokaż mi język, jest przepiękną grą słowną i opowieścią o rzeczach ważnych, czyli o języku jako czymś w rodzaju dobra narodowego, który należy kultywować, szanować, ale napisany w sposób niesamowicie przekorny, spuszczeniem oka. Chyba właśnie w taki, jaki należy to robić. Pozostałe teksty mówią też o sprawach ważnych. Nie będę chyba tych tekstów ani streszczał, ani o nich opowiadał, tylko raczej namówię Państwa do tego, żeby wejść w posiadanie płyty, mówię, z uwagi na teksty, a także piękną szatę wydawniczą. Bo co do muzyki, nie ma tu pewnie zaskoczeń, ale też nie powinno być, bo po poprzedniej płycie wiemy, gdzie panowie się, w jakich obszarach się poruszają, a teraz chyba nabrali pewności, że to właściwy kierunek, więc jest na tej płycie jeszcze trochę takiej lekkości. Bisz, Radek, płyta zatytułowana Duch Oporu. Mamy dla Państwa takie płyty 7, 1, 3, 5. Piotr Metz, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Językiem wycieramy gęby, szkoda gadać. Od prania brudów mózgów barwy zblakłe, a obraz świata nie jest biało-czarny. Czasem to Pollock, innym razem Chagall. Już nie czujemy bogactwa faktury, kory dębu, piaskowca czy gęsiej skóry. Opuszki stwardniały od scrollowania, świat się wytarł od nadużywania. Prawda i kłamstwo, ziemia i niebo, jak zbyt często powtarzane kocham. W nieczułych ustach utraciły świeżość, a na językach kamienieją słowa. Wyprostowaliśmy się chyba nie całkiem, z nadskobytów nawoływań warknięć. Bo w języku wciąż widzimy pałkę, a nie smyczek, pędzel czy skalpel. Mów do mnie ładnie i pokaż mi język. Chcę słuchać twoich zaklęć. Lecz czekaj, ale nie gryź. Mów do mnie ładnie i pokaż mi język. Chcę słuchać twoich zaklęć i nie gryź. Język jest impresją, co więdnie pod presją, gdy masz opowiedzieć się po jednej ze stron. Chciałbym opowiedzieć siebie bezstronny, czy mnie przyjmiesz bez uprzedzeń, nie sądzę. I co z tą naszą cechą dość słynną? Słowo co za siebie mówi, gość, inność. Widzimy świat przez język, popatrz. Ślepniemy, gdy nasze słowniki chudną w oczach. Słowo to niewinne wspólne dobro, a bywa podkładaną świnią bombą. Gdy polskość niezgody więźnie w gardle, ja bardzo przepraszam, pozwól, że odkaszlnę. Mów do mnie ładnie i pokaż mi język. Chcę słuchać twoich zaklęć, pleć czekaj, ale nie gryź. Mów do mnie ładnie i pokaż mi język. Słuchać twoich zaklęć i nie gryź. Mów do mnie ładnie i pokaż mi język. Chcę deszczowe padają w milczeniu. Pod twardą retoryką buldożerów przywiązuje się do rzadkich słów. To mój protest. Nie chcę tylko paplać się w błocie. Bisz Radek, płyta Duch Oporu. Mamy dla państwa te płyty. Dziś pani Zuzia z Grabowa i pan Stanisław z Katowic. Prosimy o udział w następnych wydaniach audycji. Do południa. Do południa. A teraz przeniesiemy się na drugi koniec Europy. Inne światło, inna kostka brukowa i zdobne kafelki na elewacjach domów. Lizbona. Miasto niegdyś z końca świata. Dla jednych zwykły turystyczny kierunek, dla innych miasto przeżycie. Dla mnie Lizbona jest zawsze hamulcem bezpieczeństwa. Kiedy za dużo się dzieje w Warszawie, zostawiam wszystkie zawodowe sprawy, jadę tam na miesiąc i to jest moment zatrzymania i przyjrzenia się swoim emocjom. Ja mam wrażenie, że w tym mieście można znaleźć swoją esencję. Tam nie ma pośpiechu i to było pierwsze miasto, w którym ja sobie powiedziałam, może paradoksalnie brzmiące zdanie, nie mam czasu na pośpiech. I zrozumiałam, że jeżeli jestem wszędzie, biegam i chcę zaliczać masę atrakcji, muzeów, nie. Czasami się lubię zasiedzieć nawet w jednej dzielnicy przez miesiąc i tam jest mi dobrze. Mówi Weronika Wawrzkowicz. Razem z Martą Pajszało wspólnie napisały książkę opisującą swoje spotkanie, doświadczenia i doświadczanie Lizbony. Powstała książka zatytułowana Lizbona, miasto, które przytula. O mieście i o tym, jak może działać na przybysza. Ja zawsze mówię, że ja mam jedno portugalskie żebro po tych kilkunastu latach w Portugalii, więc z jednej strony przywiozłam sobie stamtąd taki luz, jeżeli chodzi o podejście do czasu. Mam wrażenie, że my tutaj mamy bardzo mocno nastawienie na checklisty i na wykonywanie zadań, a tam jest takie do tego podejście bardziej liberalne, powiedzmy. I czasami to jest potrzebne, żeby nie zwariować. I dać sobie trochę luzu, uznania, przestrzeni. A to już Marta, która zastrzega, że Portugalczycy to bardzo pracowity naród i luzu nie należy utożsamiać z wiecznym słodkim leniuchowaniem. Lizbonę można oczywiście przemierzać jak inne miasta śladami największych atrakcji albo chodzić bocznymi uliczkami, do czego zachęcają autorki. My też podrzucamy kilku autorów, po których śladach można wędrować. Zabieramy też w taką bardzo magiczną, myślę, historię z Antoniem Tabuccim, Włochem, który był kompletnie zakochanym w Portugalii. I dzięki niemu trafiamy do takiego miejsca, które się nazywa Cmentarz Przyjemności. Miejsce po przekroczeniu bramy tego cmentarza po prostu czujesz obejmujący cię spokój. Miejsce, w którym królują koty. Są bezszelestne, jednocześnie intensywnie obecne, jakby były strażnikami tego miejsca. Więc zabieramy w takie zakątki nieoczywiste, ale też prowadzimy poprzez literaturę, sztukę. Pojawia się Andrzej Jakimowski z filmem Imagine, czyli z piękną opowieścią o niewidomych, gdzie teoretycznie patrzymy na ludzi, którzy są w ośrodku dla niewidomych, ale tak naprawdę mówimy o rzeczach, których nie widać, a które istnieją. O miłości, o tęsknocie, odwadze, więc ta Lizbona jest takim otwieraczem do porozmawiania o życiu. Życiu smacznym, dodajmy. Smaki Lizbony to słodycz pastéis de nata i kawy Bika, którą wypijemy za 1 euro, taniej niż gdziekolwiek w Europie, ale i smaki oceanu. Króluje białe wino pomieszane z kolendrą, czosnkiem, sól, pieprz i niewiele więcej przypraw. Potrafią być bardziej takie potrawy, które są wyzwaniem. Na przykład z tego, co wiem dla Polaków, często wyzwaniem bywa bacalhau, czyli dania przyrządzone z takiego dorsza, który wcześniej był zasuszony w soli. Podobno Portugalczyk jak ląduje w Lizbonie, to dzwoni do mamy, mamo, przygotuj mi bacalhau. Teraz mi przyszło do głowy, że w zasadzie też jest taka dusza portugalska, że ta słodycz się miesza z solą, tak samo jak rzeka tak się w pewnym momencie łączy z oceanem i tam też jest w nich i saudade, czyli ta tęsknota, melancholia za tym, co przeminęło, ale jednocześnie ogromna radość życia. Oni się potrafią bawić jak nikt inny, mam wrażenie. Mają czas, żeby się zatrzymać, popatrzeć sobie w oczy i czasami pół popołudnia spędzić na rozmawianiu ze sobą. Bardzo często jedna pani jest w oknie, druga jest pod oknem, niby się zatrzymuje na chwilę, potrafią tak spędzić kilka godzin. No i zawsze każda rozmowa kończy się na? Dois beijinhos, czyli obowiązkowe dwa buziaczki. I ja, kiedy przyjeżdżam z Polski, to zawsze z tym trzecim zostaje zawieszona w powietrzu, bo tam są dwa, nie więcej. No to Marku, spróbuj teraz powtórzyć, jak są dwa buziaczki po portugalsku? Dois beijinhos. Jakoś tak. Bardzo, bardzo zabawne z tym trzecim tak pocałunkiem. Mamy kilka egzemplarzy książki. Proszę pisać do Jana Niebudka. jan.niebudek@polskieradio.pl. A z... no właśnie, z tej Lizbony przenieśmy się w takim razie do Rzymu. Mi svegliai, tentennai, me ne andai, yeah. Birra calda e ghiaccio sei. Cosa sono qui? Cosa faccio qui? Seguo lei, casomai, yeah. Ma che bel suono sei.

Grażyna poprosiła, żeby ta piosenka była także dla pracujących w szkole kucharek, sekretarek i głównych księgowych. No właśnie, zwłaszcza. Wszystkiego dobrego. Blue World to był Justin Hayward z grupą The Moody Blues za 16,5 minuty 11. Fajny film. kinach możemy już zobaczyć najnowszy film Jana Komasy Boże Ciało. Wśród wielu docenionych na festiwalach w kraju i za granicą twórców filmu znalazł się również Mateusz Pacewicz. Zaledwie 27-letni autor otrzymał w tym roku nagrodę za scenariusz na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Z Mateuszem Pacewiczem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Doczekaliście uroczysty dzień premiery filmu Boże Ciało. Co to znaczy dla ciebie? To chyba trochę powoli do mnie wszystko dociera. Ja gdzieś teraz jestem tak mniej więcej na początku września i procesuję jeszcze Wenecję i to, co się tam wydarzyło. Przypomnijmy, bo się wydarzyło coś bardzo miłego dla was. Tak, tak. No tam było bardzo fajne przyjęcie filmu i tu nie mówię tylko o tej owacji na stojąco, która oczywiście była dla mnie bardzo taka wzruszająca i no niezwykle silna, bo to w zasadzie pierwszy publiczny pokaz czegokolwiek, co napisałem i to od razu w taki sposób, takie przyjęcie. No i dodajmy, że skończyło się aż dwukrotnym uhonorowaniem filmu. Tak, dostaliśmy dwie nagrody, ale nawet bardziej dla mnie istotne było takie poczucie, że reakcje publiczności były tak niezwykle silne i żywiołowe. I to był taki moment, w którym gdzieś tak czuję, że odetchnąłem z ulgą, w tym sensie, że w mojej pracy najważniejsze jest to wywoływanie emocji. To jest taka rzecz, na której mi najbardziej zależy. To znaczy, to jest mój cel w opowiadaniu historii. Ja nie chcę nikogo do niczego przekonywać, tylko chcę wywoływać emocje i pytania. I to, że właśnie miałem poczucie, że oba gdzieś te cele zostały zrealizowane w takim właśnie kontekście kulturowym innym niż polski, prawda? Bo ta publiczność wenecka była no, oczywiście bardzo międzynarodowa, trochę włoska, a poza tym to taka absolutna zbieranina ze świata i z Europy, a później gdzieś to samo też doświadczenie w Toronto. No więc ja przetwarzam powoli i też pojawiają się oczywiście różne i możliwości, i opcje zawodowe jakoś związane z tym sukcesem Bożego Ciała, ale nie tylko, więc mam sporo takiej nowej pracy dla mnie, czyli takiej organizacji kalendarza. Musieliśmy na chwilę przerwać rozmowę, właśnie słyszałem i domyślam się, że odebrałeś kolejną anglojęzyczną propozycję, tak? Na scenariusz filmu zagranicznego. Nie, otrzymałem recenzję drugiego filmu, który napisałem, czyli Sali Samobójców Hater, od moich agentów z LA, którzy mnie teraz reprezentują. Ale to poważnie był telefon z Los Angeles? Tak, tak. Tak, no właśnie teraz dużo się dzieje w moim życiu, jak widać, i mam takie wrażenie, że to jest też taki fajny moment, w którym teraz jak wróciłem do Warszawy, po tych wszystkich festiwalach i tych obowiązkach, też mogę tak na spokojnie się temu wszystkiemu właśnie przyjrzeć, wracając też do pracy, no bo ja jako scenarzysta karmię się pracą, to znaczy to jest dla mnie najważniejsze i oczywiście jest niezwykle istotne, powiedziałbym, że kluczowe dla mnie to, żeby te właśnie teksty zmieniały się w filmy, które naprawdę rezonują później ze światem. W przypadku Bożego Ciała ja miałem taki graf, na którym było 14 różnych oblicz Daniela i wszystkie te oblicza po kolei analizowałem i później starałem się gdzieś zdecydować w tekście, w którym miejscu mamy do czynienia z którym Danielem, ponieważ dla mnie gdzieś ten tekst opowiada o roli społecznej przede wszystkim, a nie o religii. Ja sobie nie zadawałem takiego klasycznego pytania, kim jest Daniel, kim jest bohater, tylko szukałem raczej odpowiedzi na to, kim jest Daniel w poszczególnych relacjach z postaciami, które gdzieś go otaczają i którymi tę postać obudowałem. Nie tylko zresztą w scenach, w których on występuje z tymi postaciami, tylko też często myślałem o księdzu Tomaszu, jako takim trochę nieobecnym, niesamowicie zagranym przez Łukasza Simlata. Zresztą no, Bartek Bielenia i cała obsada to jest naprawdę szczyt. Szczyt, tak. Mam takie poczucie, że te moje niedoskonałe ludzkie słowa się stały takim naprawdę boskim ciałem dzięki ich pracy. Powoli to do mnie wszystko dociera, ale już teraz wiem, że jestem niezwykle szczęśliwy i mam takie poczucie wdzięczności ogromnej wobec losu, który mnie zetknął z tak utalentowanymi i niezwykłymi ludźmi, którzy właśnie wydobyli z tego filmu ogromny potencjał i z tej historii, w której długo dłubałem sam, bo przez 5 lat byłem z tym zupełnie sam. Te ostatnie 3 lata, kiedy to tak powoli obrastało w niezwykłą ekipę, to było coś pięknego. Z Mateuszem Pacewiczem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. No a tak przy okazji mamy dla Państwa bilety do sieci kin Helios. Na tym razem na film Ikar, legenda Mietka Kosza. O tym mówiliśmy tydzień temu. Proszę napisać do Edyty, edyta.kocemba@polskieradio.pl. Byłaś mi matką sposobu na złe dni, kołysane, gdy nie dawał zwiędnąć. Słodki śpiew w czarną godzinę miał brzmieć, a zamienił w szaro codzienność. Czas nauczyć się piosenki, której nie strach. przewodnią wśród chwil, co zlewały się szklane miesiące. Znam moc słów, które mnie kładły do snu, zanim stały się puste i obce. Nauczyć się piosenki, które nie strach słuchać. Do pokoju nocą światło wpuszczam. Już nie szukam cię po mieście, dobrze idę z sobą. Chociaż wiem, że ciągle ładniejsza ta piosenka z Kuba z Szklane Miejsca. To jeszcze jedna kartka z kalendarza. Cliff Richard ma dzisiaj urodziny, a tutaj w duecie ze Stevie Wonderem. I hear your accusations, darling, and my reply is hard to find. Ooh, I wanna know you better. Won't you consider one more time? River flow to shining sea, mountain major blue. Children flow like waterfalls. Try